أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی مخ کی بیان شل دی آیت کیم اللہ تعالیٰ ذکر کی المتصرف پی کل شئن ہو اللہ پا ہر شکی متصرف اللہ تعالیٰ دیں تصرف کون کے اللہ تعالیٰ دیں اللہ تعالیٰ تصرف ذکر کی خپل تصرف په انسان کې په خوب او د مرګ په حالت کې په انسان باندې الله تعالی خوب راولي دا د الله تعالی په اختیار کړي نو دا سی په الله تعالی مرګ راولي دا د الله تعالی په اختیار کړي الله يتوفى الانفس الله تعالی اخلي ساهونه حين موتها په وخت مرګ داږي کې کله چې انسان مړ کیږي الله تعالی دا غي نسا واخلي والتی لم تمت فی منامها والتی واغسا هنا لم تمت چی نمڑ کی گی فی منامها اخلی اغیدر اللہ تعالی دا خوب پا وقت کی فیمسی کلتی قضا علیہ الموت نو بن کی اللہ تعالی دا واپسینا اغا روح قضا علیہ الموت چی پیسلی کڑی پا غیبانی مرگ نو اغا بدن تا واپس نرا پریگ دی ویرسل الاخرہ او را پریگ دی اغا بل لرا چی با کم ماندی پیسر دا مرگ نی کڑی ناغی تداغی روح را پریگ دی الی اجل مسمی تر داغنیتی مقرر پوری دی آیات مانا سر دا آیات دا مشکلاتو ندی چی دی آیات مانا و مفهوم سر اصان طریقه بانی زده استوی ما یو دی نفس الحیات یو دی د انسان په بدن کې هغه روح چې په هغې باندې انسان ژوندې کیږي او دویم ته ویلی کیږي نفس التمیز هغه روح چې په هغې باندې انسان تمیز کولی شي د ښه او د بد لیدل کتل وغیره پې کولی شي او یو ته ویلی کیږي وفات صغرا او دویم ته ویلی کیږي وفات کبرا ابن کثیر رحمت الله علیه دغه لیکلی دی خوب ته ویلی کیږي وفات کبرا او د کیدل دا هم مرګ دی دې وجه نه علماو لیکلی دي وایي النوم اخو الموت خوب دا د مرګ ورور دی نو کله چې په انسان باندې مرګ راځي نو د هغې نه نفس الحیات واخیستلی شي د انسان په بدن کې چې کوم روح دی د ژوند هغه ترې واخیستلی شي نو قضا علیه الموت په هغې باندې مرګ راشي پیسره پې د مرګ راشي هغې لاس او خپې بیا حرکت نشي کولی خلک وی خښوی او د حیات کبرا په وخت کې نفس الحیات چې دی هغه لرې کیږي او دویم دی نفس التمیز او وفات صغرا د خوب په وخت کې الله تعالی د انسان نه هغه نفس التمیز راواخلي هغه ساه او هغه روح ترې راواخیستلی شي چې کله انسان ویښ وي نو دماغ یې کار کوي لیدل کولی شي خوراک کولی شي او دغسې خبرې اترې کوي نو کله چې د نفس التمیز د انسان نه د خوب په وخت کې راواخیستلی شي نو بس دماغ یې اوده شي سترګې بیا کار نه کوي غوږونه بیا کار نه کوي نو کله چې انسان اوده شي په چا باندې چې الله تعالی د مرګ فیصله کړي نو د هغې نه هغه نفس الحیات راواخیستلی شي خلک اعلانو کې سبا ته خلک اعلان وکړي وایي بېګا د شپې پلانې په خوب کې مړ شوی دی او سبا یې جنازه ده او دویم نفس التمیز دی کله چې انسان اسې ودی الله تعالی په هغې باندې د مرګ فیصله نه یې کړی نو د هغې نه چې هغه کومه نفس التمیز اخیستی دی الله تعالی ورته هغه را پرانیزي الله تعالی ورته هغه ور پرېږدي نو بس انسان راویښ شي ژوندی الی اجل مسمی ته یو د نېټې مقررې پورې بس د ده چې څومره عمر لیکلی شوی په تقدیر کې بس تر داغ وقت پوری اللہ یتوفا الانفس بیات وقشی ترجمی تا اللہ تعالی اخلی ساہون لرا حین موتیا پا وقت مرک داغی کی پا وقت دا مرک کی دیتا ولکی کی وفات کبرا او نفس الحیات غستلے کی والتی لم تمت پی منامیها والتی لم تمت واغ ساہون لم تمت چیغا نمڑکی گی فی منامیها اخلی اللہ تعالی اغسال را پا وقت خوب داغی کی نو خوب تا وفات سغرا ولکی گی او د خوب په وخت کې کوم روح اغستل کیږي هغه ته نفس تمیز ولیکي نو پیم پیم سی کلتی قضا علیها الموت نو بن کې الله تعالی دا واپس اینا هغه روح چې فیصله کړی په هغه باندې مرګ نو فلا يردها الى البدن اعلم بيزاورم تل علی وی هغه بدن ته واپس الله تعالی نه پریږدي و يرسل الاخرى او را پریږدي الله تعالی هغه بل روح لره چې په کم باندې فیصله د مرګ نه کړی بلکه سره پودا شوی نفس و تمیز دا غینا اغیستلا شوی نو آغا تو واپس ور پریگ دی الى عجل مسمى تر دا غنیتی مقرری پوری مراد دینا آغا وقت مقرره دا مرک تی مراد دی این پی ذالک یقینن پا دیکی لآیات ان دیر دلیل توحید دا اللہ تلا دی لی قوم یتفکرون دا قوم دا پار چاگا سوچو پی کرکی امی تخذو من دون اللہ شفاعا رد اللہ تلا ذکر کی پا شفاعت قهری بانی دا اللہ تعالیٰ نے چعلاوہ دیو دا شفاعت شرکیہ عقیدہ ساتی اللہ تعالیٰ پاقی بندرت کی امید تخذو من دون اللہ آئی دیو نیولی دی سوا دا اللہ تعالیٰ نے شفاعت سفارشیان قلور تو آئی پیغمبرہ اولو کانو لا یملکون شیان اگر چی دیو اختیار نلری دہید چی ولا یاقلون او نپوئی گی نپکی عقل شد دیں دا بیاہم تاسو شفاعت گنائی قل اللہ شفاعت جمیعا دی کہ اللہ تعالیٰ بدرت کی پا شفاعت فعقیدر شفاعت قهریه باندې اختیار خو صرف د الله تعالی سره دی نو د الله تعالی د اجازت نه بغیر څوک سره شفاعت کولای نشي قل تو پیغمبر علی الله شفاعت جميعا خاص د الله تعالی په اختیار کې شفاعت ټول د سپارش د ټولو سپارشونو اختیار د الله تعالی سره دی له ملک السماوات والارض خاص د الله تعالی په اختیار کې خاص د الله تعالی لپاره باد شهید اسمان نو د ځمکې را ثم الیه ترجعون او بیا باغ طرف تا اگر دولے شئی و ازا ذکر اللہ وحده اشمازت قلوب اللذین لا یؤمنون بالآخرہ و ازا ذکر اللذین من دونه ازا هم یستبشرون دی کہ اللہ تعالی بل خصلت قبیحہ ذکر کی دے مشرکانو کل چی اللہ تعالی یکی واز یاد چی نو کل چی تا مشرکان وینی او دا اللہ تعالی دا توحید مسئلہ بیانی گی نو آغا خپائی او پا دی تندی که تریوال راشی پا تندی که واکتون تا تراولی او کل چی دا اللہ تعالی نا علاوه نور معبودان یاد کلیشی دا غی واقعات و دا غی قصه بیان کلیشی دا پیران و دا باباگان و غیره نو بیا دا دیر زیاد خوشاله خوشالی و ازا ذکر الله کل چی یاد کلیشی اللہ تعالی وحده پا یو والی سرا تفسیر جلالینوی یعنی دون آلیهتیهم د دیو الیہ چی یاد نہ کی بلکہ صرف پیو اللہ تعالی یاد کی دغه اللہ تعالی توحید یاد کی نو اشما عزت قلوب الذین تنگ شی او خپش زونه دا کسانو لا ایمنون بالاخره چا غ ایمان نه لري په اخرت باندې و ایزا ذکر الذین من دونه امن دونه او کله چی یاد کړی چا کسان چی سیوا دی د اللہ تعالی نه د دیو د معبودانو د قدرت او د علم مسلې بیان کی او دروغ کیسه بیان کی نو ایزا هم یستبشرون دغه وخت کی دی خوشالی ښکارا کی لیستبشرون لپا ذکر شد یعنی دا خوشحالی دیر زیاده او داغی اثرات داغی پا مخ بانی داغی پا تندی بانی اخکاری قل اللهم پاتر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادی که پی ما کانو فیه یختلفون دا مشرکانو خباست عظیم بیان شو چی اغا دا قرآن نا نپرد کی دا اللہ تلا دا توحید دا مسلی نا نپرد کی نو پدی باندې مؤمن مسلمان موحد پدی باندې خپکی نو وس دا موحد د زړه لپاره تسلی بیانې دعا د تلقین د دعا تلقین او الله تعالی کی کله چې دا کافرانو او مشرکان د الله تعالی په توحید باندې خپکیږي او په شرک باندې خوشاليږي نو تاسو دا دعا کوي قل وای فی غمبره اللهم یا الله تعالی فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو د ځمکې عالم الغیب والشهاده پویا پا هر پت بانی و شهادتی بخکارا بانی انتا تحکم بین عبادی کا تو پیسلکی پا میند بندگان استاد کی دا اللہ تعالی پیسل عملی دا فیما کانو فیه یختلفون، پا سگی دو پای کی اختلاف کئی، تفسیر جلالین من امر الدین، یعنی دین پا کارون کی دو اختلاف کئی، اللہ تعالی تو دا غیر پارا پیسلے کئی. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، پا دی آیتونو کی پری دو آیتونو کی اللہ تعالی ذکر کئی، ذکر دا پیسلے او دا حکم اللہ تعالی دے پا منکرین ماننے، دا خوی پی اخروی بیانی کی پا ذکر دا دری وعیدونو سرا. او دا سی آیات مخ کی بار بار بیان شو دے، سورة الامران یو نوی نمبر آیات کی، سورة الرعد اتلسم نمبر آیات کی، او سورة المائدہ شپک دیرشم نمبر آیات کی دا سی آیات بیان شو دے. ولو ان للذین ظلمو، او کچرشی دا پار دا کسان چی ظلم کرد ما پی لرد جمیعان، او سج پزمک کرد جمیعان طول و مس دو ماہو، او دا غی پشاند کی سر نور شی لپتا دو بیه، چی خامخا دیو با بدلور کی پا غی سر من سوء العذابی، د ناکار عذاب نه یوم القیامت ر قیامت پر ورځ باندې. نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی، ما تقبل منهم، د دې نه بدا قبول نکړلی شي، دا تی نشي قبلېدل. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، الله تعالی به کافر ته مشرک تر قیامت پر ورځ باندې وای، کدا ټول ازمک ستر پر د سرو زر نه ډک کړلی شي، نو ته د خپل عذاب د بچاو د پاره ورکی کنه، هغه وای الله تعالی ولینا. الله تعالی به توی په دنیا کې ستانه د دین آسان شی غوښتلی شی، د الله تعالی توحید او غته نه منلی. دویمه طریقه له وعید الله تعالی بیانې، و بدا لهم من الله، او ښکاره به شي دیو ته د الله تعالی طرف نه، ما لم یکونو یحتسبون، هغه حال چې دیو په هغې باندې ګمان هم نه کوو، ما لم یکونو یحتسبون، د دې نه مراد څه شی دی؟ و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ظاہرا لهم من الله من العذاب والنکال بهم ما لم یکونو فی بالهم ولا فی حسابهم، د دیو په دل کې مدان را تل چې الله تعالی مونږ ته دومره سزاګان را کوي، هغه ټول عذابونه او سزاګان به دیو ترخ کار شي. و بدا لهم من الله، او ښکاره به شي دیو ته الله تعالی طرف نه، ما لم یکونو یحتسبون، هغه حال چې دیو په هغه باندې ګمان هم نه کاو. و بدا لهم سیئات ما کسبو، دا دریمه طریقه درد او دریمه طریقه را وعید الله تعالی بیانې، د دیو د ناکار او اعمال او ناکار سزاګانی به دیو تخکار شي. و بدا لهم، او ښکار به شي دیو ته سیئات ما کسبو، ناکار عاقبتونه، ناکار سزاګانی ما کسبو، د دیو د غبد او اعمالو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی سیئات ما کسبو ای ظهر لهم جزاء مکتسبو فی الدار فی الدار دنیا من المحارم والماثم، دیو جب دنیا کی کم گناہونه کړیو او کم حرام کارونه کړیو دا غی سزاګانې به ته میلاو شي. و بدا لهم سیئات ما کسبو، او کار به شي دیو ته ناکار عاقبتونه، ناکار سزاګانې ما کسبو دا غمرون چې دیو کړی دی. و حاق بهم ما کانو به یستادیون، او راگیر به کې دیو لره ما هغه عذاب کانو به یستادیون چې دیو په هغې پسې استهزا کوله، ټوقې کولې د الله تعالی په عذاب پسې، نو هغه به د هر طرف نه راگیر کی. و اذا مسل انسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمت منا، الله تعالی بل خباست ذکر کړي د مشرک، کله چې مشرک ته تکلیف ورسیږي نو بیا الله تعالی ته چغې وهي، او کله چې ورته الله تعالی راحت ورکړي نو د هغې نسبت الله تعالی ته نه کوي، بلکې دا وایي زما کمالو، الله تعالی په هغې باندې رد کوي. او دا ده ولو ان للذین ظلموا، دا د ظلمو لپاره تفسیر دی، په دې آیت کې د ظلمو تفسیر ذکر کی. و اذا مسل انسان، او کله چې ورسیږي انسان ته ضرورن تکلیف، دعانا نو رابلی موږ لره، ثم اذا خولناه نعمتا، او بیا کله چې ورکو موږ لته نعمت او مهربانی منا له خپل طرف نه، قال دی وی انما اوتیته علی علم، یقینا دا راکړلی شو دی ما ته علی علم، زما د علم په وجه باندې. د دې دوه معنی بیان کړلی مفسرینو. علی علم یو معنی دار چې کله دته د الله تعالی نعمت ورکړلی شي، نو دا نسبت یې کوي خپل کسب د خپل کوشش ته، وایي دا زما محنت او زه ماهر اومه، ځکه ما ته دا نعمت تیرې میلاو کړلی شو. دویم قول مفسرین دار چې علی علم نه مراد دار چې علی علم، یعنی الله تعالی عالم په دې باندې چې زه حقدار درې نعمت یم، الله تعالی دا بل چاته ولې نه ورکوي، خو الله ته پته ر چې ردی د دین نعمت حقدار زیمه علی علم. قال دی وی انما اوتیتو، یقینا راکړلی شو دی ما ته دغه نعمتونه علی علم، یعنی الله تعالی عالم او چې زه ردی نعمت حقدار یم، یا علی علم دار اکل شو دی ما ته زما په مهارت باندې زما په علم باندې زدیر دی تجربه کاری ما الله تعالی ته نسبت نکي بل هي فتنه دون الله تعالی بلکې دا خو امتحان دی دا امتحان دی بل هي فتنه دون بلکې ردر پاره د مالداری او دې ته الله تعالی اولاد ورکړل جیداد ورکړل دا امتحان دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی بل هي فتنه اختبار ایو تیع ام یعصی دا خود اللہ تعالی طرف نے امتحان دے چی دا اللہ تعالی خبر منی او کد اللہ تعالی نا فرمانی کی ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دخل کنا علم نلری پویا نلری قد قال الذين من قبلهم یقینا ویلی ودا خبر کسانو چی ردیو نمخ کیو فما اغنى عنهم ما کانو یکسبون نلری نکر دیونا ما عنهم دیونا ما کانو یکسبون لری نکر دیونا عذاب اللہ تعالی ما کانو یکسبون اغا عملون چی دیو کول کل چی دا اللہ تعالی عذاب پر آغی نو بیا د دیو چې کم مهارتونه او د الله تعالی عذاب لرینکا سمودیان او دغه سی عادیان وغیرہ هغه خور دیونه په مهارتونه کې زیات تکلو او زیات تیر قابلیت او زیات ماهرو ولیکن کله چې باغی باندې د الله تعالی عذاب راغی نو بیا مهارت څه کارونه ک فاصابهم سیئات ما سیئات ما کسبو نو ورسه دلیوتا سیئات نا کار عاقبت ما کسبو د دیو د عملونو نا کار عاقبت د دیو د اعمال بیا دیو ته ورسیده والذین ظلموا من هؤلاء او هغه کسان دی آیات کې صلی الله تعالی اشاره کوي هغه مکی والو ته والذین ظلموا کسان چې ظلم کړی من هؤلاء دغه موجوده او کسانونه یعنی مکی والا سیصيبهم زر دې چې ورسیږي هغه ته سیئات ما کسبو ناکار عاقبت د هغه امرونو چې دی وکړی دي بیا ته ورسیده کنه جنگ بدر کې وهل شول او الله تعالی په هغه باندې قحط پر راوسته سپی بیا وخوړل او سرمن بیا خوړلې سیئات ما کسبو وما هم بمعجزین او ندی دیو عجز کون کی اللہ تعالی لرا یعنی دیو بچ کیدون کی د اللہ تعالی نه الله تعالی نه بیا نشی بچ کیدل او الله تعالی بیا عجز کول هم نشی او لم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی باندې او لم یعلم اید ینفویگی ان الله یقین الله تعالی یبسط الرزق لمن یشاء پر اخی چل رزق چل چو غړی و یقدر الله تعالی تنگی دا رزق چاله الله تعالی ډیر ورکی او چاله لګ ورکی بس دا الله تعالی قانون دی دا دلیل حقانیت د چانه شکیدل چې څوک به مالدار نه غو په حق باندې او چې څوک غریب نه غو په نه حق باندې نه ان فی ذلک یقینا پر کې آیات ډیر دلیل نه توحید الله تعالی دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې هغه ایمان لري دا غیر پاره ډیر دلیل د توحید پر کېشته ډیر دلیل د قدرت الله تعالی پر کېشته